Hei, Espen her. Ny podcast. Spørsmålet fra en leser, og han lurer på hvordan han kan bli lagt merke til av en jente som han har kjent en stund. Samtidig så lurer han på hvordan han kan få en jente som han kjenner ut av vennesona. Altså det at han vil mer med henne. Og ja, for det første, for å bli lagt merke til, så vil jeg anbefale å ikke prøve å bli lagt merke til. Altså, bare flytt fokuset på at du skal være hyggelig med folk, da. Altså, slå an samtaler med ikke bare hun du er interessert i, men alle andre rundt deg. Fordi at det er veldig viktig det her med sosial bekreftelse for jente. Og det, altså, det at en jente blir tiltrukket av deg, det er ofte fordi at hun vet at hun ikke eier deg helt. Hvis en jente får en følelse av at hun har deg rundt lillefingeren, da tar hun vekk all attraction. Sånn at, altså, populære gutter, de har options. Og de er populære fordi at de har options. Fordi at de rett og slett er den type som har muligheter, og de er ikke de blir ikke bindt bare til en person, rett og slett. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig, og måten du kan forandre det her på nå, det er jo da visualisasjoner, affirmations. Det står en egen post om det på, lenger ned på bloggen da. Det vil jeg anbeholde sterkt, og det er super effektivt. De kan gjøres om morgenen og om kvelden, der det er mest effektfullt. Og det som er greia da, visualisasjoner og affirmations, det er rett og slett en måte å skape en ny virkelighet på i hodet ditt. Fordi at grunnen til at du ikke er populær hos akkurat hun damen her, eller den biten her, det er fordi at du føler at du ikke er det. Og det handler bare om hva som er i hodet ditt. Hvis du føler at du er i vennesona til hun jenta, så, altså, hvis du er i vennesona til hun jenta, så er det kun fordi at du føler at du er der, og at du tror at du er der. Men hvis du skifter den om, hvis du trener på å lage et nytt tankemønster, som for eksempel, jeg er en attraktiv gutt, og folk, både gutter og jenter, liker å ha meg rundt meg, og spesielt jente synes at jeg er veldig tiltrekkende. Som et eksempel, hvis du trener på med affirmations og visualisasjoner på å lage en ny virkelighet, så er det nok. Det er det som skal til, for det handler ikke om teknikker. Det handler ikke om hva man sier i det hele tatt, men det handler om hvordan man sier det, og hvor, altså, hvor kommer den fra? Er det powerfullt? Er det kraftfullt? Er du en selvstendig person? Det er det jente vil ha. Jente vil ha en person som greier seg selv, som har egne meninger, og ikke er forsta, men samtidig altså, tar ansvar rundt seg, og ikke godtar alt for enhver pris. Og en sånn person, han kommer aldri i problemer, fordi at han, det er ingen, altså, han setter på en måte lista med en gang. Folk møter en sånn person. Ikke for at han gjør det, men det er for at den personen er sånn at han setter standard for hvordan han både oppfatter seg selv, og da som et resultat av det, hvordan andre oppfatter den personen. Så det som er viktig, hvis du har det kjipt med deg selv, for eksempel, så hvordan da skal du kunne ha energi til å sørge for at andre har det kult og bra rundt deg, ikke sant? Derimot, hvis du har det jævlig bra med deg selv, så er det klart, da har du en helt annen power i det, som er veldig attraktivt for folk da, og ikke minst for din egen del, for det handler, alt handler om for din del, hva føler du deg? Føler du det bra? Da vil andre oppfatte det som bra. Føler du det dårlig? Da vil andre oppfatte det som dårlig. Så enkelt og greit er det. Glem alt av rutiner og sånne ting. Jeg kan ikke få sagt det nok. Kjør på videre, affirmations, visualisjoner, og lykke til videre. Takk for meg. Hei.